เป็นจริงดังพระสัญญาพระเจ้าทรงอยู่กับโยชูวามาโดยตลอดปีแรกของการเดินทางเข้าสู่คานาอันภายใต้การนำของโยชูวาคนอิสราเอลได้ทำศึกสงครามมากมายและทุกครั้งพระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้และตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้แบ่งดินแดนให้กับ12เผ่าและตัวแทนเผ่ายูดาได้มาพบกับโยชูวาที่กิลกาล โอ้นึกว่าใครที่ไหนกันสหายเก่าแก่ของฉันเข้ามาสิคาเล็บเข้ามานั่งก่อน โยชูวาท่านเพิ่งเรียกฉันว่าสหายเก่าแก่น่ะหรือฉันไม่ค่อยจะชอบคิดว่าฉันแก่ด้วยสิคนแก่น่ะนะจะไม่ค่อยเดินเหินทำอะไรต่ออะไรนะได้แต่นั่งไปวันๆเล่านิทานให้ลูกหลานฟังเท่านั้น ฉันก็คิดไปอย่างนั้นเลยนะคาเล็บนี่ก่อนอื่นฉันอยากจะขอบคุณในน้ำใจที่ออกไปร่วมรบกับพวกเรา โยชูวาเมื่อฉันอายุ40ปีโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ส่งฉันไปคาเดสบาเนียสอดแนมเมืองนี้แต่ฉันได้กลับมารายงานด้วยความจริงแต่พี่น้องของฉันกลับทำให้ประชาชนหมดหวังและท้อใจแต่ฉันก็ยังคงติดตามพระเจ้าของฉันอย่างจริงใจดังนั้นในวันนั้นโมเสสได้ให้ปฏิญาณแก่ฉันว่าแผ่นดินซึ่งพวกท่านได้เหยียบย่ำนั้นจะเป็นมรดกของลูกหลานท่านสืบไปแต่บัดนี้ก็เป็นดังที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระองค์ทรงให้ฉันมีชีวิตอยู่ถึง45ปีฉันยืนอยู่วันนี้อายุก็ปาเข้าไป85ปีฉันยังรู้สึกว่าฉันแข็งแรงเหมือนวันแรกที่โมเสสส่งฉันมาฉันยังมีเรี่ยวมีแรงไปสู้รบได้เหมือนแต่ก่อนตอนนี้ฉันขอดินแดนที่เป็นเนินเขานี้ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับฉัน ได้คาเล็บจากนี้ฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้และจะเขียนไว้เป็นหลักฐานว่าเฮบรอนกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคาเล็บบุตรของเยฟูเนห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่กี่เดือนต่อมาคาเล็บได้ขับไล่คนร่างยักษ์3คนออกจากเฮบรอนจากที่นั่นคาเล็บได้เดินขบวนต่อไปยังเมืองของคิริอาเซเฟอร์แต่เมืองนี้มีการป้องกันอย่างแน่นหนาดังนั้นคาเล็บจึงประกาศออกไปว่า จงฟังทุกคนจงฟังใครก็ตามที่สามารถตีเมืองและจับคิริอาเซเฟอร์ได้ฉันจะยกลูกสาวอักซาให้เป็นภรรยา โอทนีเอลซึ่งเป็นหลานของคาเล็บเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญเขาชื่นชอบอักษาในความเฉลียวฉลาดและความงามของนางมาโดยตลอด อักษาอักษา โอทนีเอลลมอะไรพัดพาเธอมาแต่เช้าล่ะ โอ้ฉันแค่สงสัยอยากจะถามว่าเธอได้ยินคำประกาศของพ่อเธอหรือเปล่า ฉันได้ยินแล้วรู้สึกกังวลด้วยถ้าหากเป็นใครที่ฉันเองก็ไม่รู้จักและไม่เคยรักสามารถเอาชนะเมืองได้ฉันไม่อยากจะคิดเลย จะไม่มีใครเอาเธอไปจากฉันได้หรอกเพราะวันนี้ฉันนี่แหละที่จะออกไปสู้กับคิริอาเซเฟอร์ อดนีเอลฉันขอให้เธอชนะแต่อดนีเอลแล้วถ้าเธอต้องบาดเจ็บฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลย ฉันจะไม่เป็นอะไรหรอกอักษาหากเธอจะอธิษฐานเผื่อฉันในการสู้รบครั้งนี้อ๋อแล้วพบกันนะอักษา ข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์โปรดประทานชนะให้เขาด้วยข้าพระองค์ขอให้พระองค์ได้โปรดนำเขากลับมาโดยปลอดภัยเขาเป็นชายที่หญิงทั้งปวงปรารถนา เสียงแห่งความชื่นชมยินดีต่างรอรับโอทนีเอลและฐานของเขาหลังจากชัยชนะเหนือคิริอาเซเฟอร์จากนั้นพิธีวิวาห์ก็ได้จัดขึ้นให้เขากับอักษา อักษาในวันแต่งงานของเราเมื่อเธอเดินทางมาที่บ้านของฉันพ่อของเธอจะต้องอยู่ที่นั่นน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ขอที่ดินจากท่านนะ ใช่แล้วโอทนีเอล พ่อของฉันเป็นคนที่ใจเมตตาอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นงานแต่งของเราท่านจะต้องให้ในสิ่งที่เราขอแน่นอน ตัวนี้ดูสิดูสิกำลังมาทางนี้แล้วด้วยโอ้โหเธอช่างดูงดงามในชุดเจ้าสาวจริงๆนั่นนั่นเธอกำลังจะลงจากลาแล้วกำลังเดินไปหาพ่อของเธอเหมือนว่าจะพูดอะไรกับท่านนะ อักษาลูกของพ่อพ่อเพิ่งจะบอกกับโอดิเอว่าพ่อได้มอบที่ดินทั้งต้นตายให้พวกเธอ ขอบคุณค่ะท่านพ่อแต่ลูกอยากจะขออะไรอีกอย่างนึงพิเศษที่สุด อะไรเหรอลูก คือนาที่พ่อมอบให้เราเป็นที่ที่แห้งแล้งลูกขอบ่อน้ำได้ไหมคะพ ่ อ ได้ได้สิลูกพ่อพ่อจะให้บ่อน้ำสองแห่งเลยที่ตอนเหนือแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ตอนใต้อีกแห่งหนึ่ง ขอบคุณค่ะท่านพ ่อแล้วพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า จงบอกกับคนอิสราเอลทั้งหลายให้เลือกหัวเมืองลี้ภัยที่เราได้บอกไว้กับโมเสสผู้ใดก็ตามที่ฆ่าคนอื่นโดยไม่ได้เจตนาสามารถไปหลบอยู่ในเมืองลี้ภัยจากผู้ที่จะล้างแค้นเขาสามารถวิ่งไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งไปถึงบริเวณที่ตัดสินที่ทางเข้าเมืองและอธิบายให้กับผู้ปกครองถึงสิ่งที่ได้กระทำลงไปและเขาจะอนุญาตให้เข้าไปลี้ภัยในเมืองนั้นและจัดที่ให้อยู่จนกว่าเขาจะได้รับการไต่สวนหากพบว่าเขาฆ่าคนโดยไม่เจตนาจริงเขาจะสามารถอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าปุโรหิตประจำเมืองนั้นเสียชีวิตลงและหากเขาเจตนาฆ่าคนตายให้เขาได้รับโทษแห่งความตาย จากนั้นจึงมีการเลือก6หัวเมืองกำหนดเป็นเมืองลี้ภัย3เมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำจอแดนและอีก3เมืองอยู่ทางฝั่งตะวันออกโยชูวาจึงเรียกผู้ชายจากเผ่ารูเบนกาดและมนัสเสทางฝั่งตะวันออกและพูดกับพวกเขาว่า พี่น้องทั้งหลายพวกท่านได้กระทำทุกสิ่งตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้และท่านได้ยึดมั่นในพระบัญญัติตลอดเวลานี้ท่านไม่ได้ละทิ้งเพื่อนชาวอิสราเอลแต่ได้ร่วมต่อสู้ในศึกสงครามบัดนี้แผ่นดินอยู่อย่างสงบแล้วท่านจะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็ได้กลับบ้านด้วยสวัสดิภาพและมั่งคั่งไปด้วยฝูงสัตว์เงินทองทองเหลืองและเหล็กและเสื้อผ้าเนื้อดีและจงแบ่งสรรปันส่วนของที่ได้จากศัตรูแก่พี่น้องของท่าน โอ้ดีจังเลยดีจังเลยอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ฉันอยากจะบอกพวกท่านว่าจงรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ของโมเสสที่เราได้ให้ไว้รักพระเจ้าของท่านดำเนินในทางของพระองค์เชื่อฟังพระดำรัสสั่งจงยึดติดอยู่กับพระองค์และรับใช้พระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตของท่าน หลายปีต่อมาโยชูวาได้เรียกผู้อาวุโสผู้นำทั้งหลายผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของอิสราเอลมาที่เชเคมและพูดว่า ฉันก็แก่มากแล้วท่านได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำกับท่านได้สู้เพื่อท่านฉะนั้นจงเชื่อฟังอย่างระมัดระวังในทุกสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือบัญญัติของโมเสสตอนนี้เวลาของฉันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าพระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีให้กับเราตามที่ได้ทรงสัญญานั้นพระองค์ ทรงรักษาสัญญาทุกอย่างที่พระองค์ได้ให้ไว้ โยชูวาได้พูดต่อถึงการที่พระเจ้าได้สู้เพื่อพวกเขาและประทานชัยชนะให้ บัดนี้จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วรับใช้พระองค์อย่างจริงใจและซื่อตรงหากท่านไม่อยากจะรับใช้พระองค์วันนี้จงตัดสินใจว่าจะรับใช้ใครแต่สำหรับฉันและครอบครัวของฉันเราจะรับใช้พระเจ้า เราจะรับใช้พระเจ้าและจะเชื่อฟังพระองค์